الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, adını ilk ayetindeki Furkan kelimesinden almış, Mekke'de nazil olmuş 77 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. Mekke'de Mü'minun suresinin indiği dönemlerde sevgili peygamberimizin Mekke döneminin hemen hemen ortalarında nazil olmuş 77 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? Bizim konumumuzu, bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri aktaracak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi, Furkan suresini tanımaya başlıyoruz. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil'âlemîne nezîrâ. Kuluna Furkan'ı indiren Allah ne mübarek oldu. Kul Muhammed Aleyhisselam, Furkan da elimizdeki şu Kur'an'dır. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a Furkan isimli şu kitabı indirmekle Allah çok bereketli bir iş yapmıştır. Çok mübarek bir iş yapmıştır. Berekete kaynaklık etmiştir. Berekete konu, tebrike layık bir iş yapmıştır. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsında hepimize Furkan ismindeki şu kitabını göndermekle Rabbimiz bizi bu dünyada karanlıklar içinde, cehalet içinde bocalamaktan kurtarmış, bizim cennet yollarımızı açmış, bizim cehennem yollarımıza barikatlar koymuş. Böylece Rabbimiz çok mübarek bir iş yapmıştır, çok bereketli bir iş yapmıştır. Tebareke, bereket, mübarek, tebrik hep aynı kökten gelir. Bereket, bir kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adıdır. Bir kişideki mal birikimi, bilgi birikimi, eşya birikimi, para birikimi, eğer onu cennete doğru götürmeye başlamışsa, işte o onun için bereketlidir, bereket kaynağıdır. Ama damlaya damlaya göl olur diye bir söz var ya, eğer insanlar o damlacıkların arasında kendilerini kaybetmişler, ahireti unutmuşlar, eğer o birikimler onların cennetine engel olmaya başlamışsa, onlar asla bereket değildir. Çok mal bereket değildir. Çok bilgi bereket değildir. Çok para bereket değildir. Eğer kişideki birikim onu cennete doğru götürmeye başlamışsa işte o zaman berekettir. Değilse onun cennetine engel olmaya, onu cehenneme doğru götürmeye başlamışsa Allah korusun, onlar bereket değildir. Öyleyse bu tebrik kelimesini, mübarek kelimesini bereket kelimesini nerede kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmek zorundayız. Ben birkaç cümle söyleyeyim. Bir insan gerek kendisiyle alakalı, gerek çevresiyle alakalı, kendisini ve çevresini cennete götürücü bir iş yapmışsa, o bereketli bir iş yapmıştır, mübarek bir iş yapmıştır, tebrike layık bir iş yapmıştır. Bakın Rabbimiz bu kelimeyi nasıl kullandı? Kulu Muhammed'e Furkan isimli bir kitabı göndermekle, kulu Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında hepimizin cennet yollarını açıp cehennem yollarımıza barikatlar koymakla Allah mübarek bir iş yapmıştır. Eğer bizler de Furkan isimli şu kitabı çevremizdeki insanlara götürmeye, onlara ulaştırmaya, onların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koymaya başlamışsak, biz de mübarek bir iş yapmışız demektir. Biz de berekete kaynaklık etmişiz demektir. Biz de tebrike layık bir iş yapmışız demektir. Rabbimizin bu tebareke kelimesini, mübarek kelimesini böylece kullanmasıyla şunu söyleyelim. Namaza başlamışsın, mübarek olsun. Tamam, burada bu cümle söylenir. Buhari'yi okumaya başlamışsın, mübarek olsun. Kur'an okumaya başlamışsın, mübarek olsun. Nişanlanmışsın, mübarek olsun. Evlenmişsin, mübarek olsun. Hac etmişsin, mübarek olsun. Umreden gelmişsin, mübarek olsun. Filanlarla barışmışsın, mübarek olsun. Bütün bunlar, şu sayılan şeyler insanı cennete götürücü eylemler olduğu için buralarda mübarek kelimesini kullanmak caizdir. Ama ev yaptırmışsın, mübarek olsun. Dükkanı açmışsın, mübarek olsun. Filanın gözünü çıkarmışsın, mübarek olsun. Arabanın bir model daha yenisine ulaşmışsın, mübarek olsun. Filan yere müdür olmuşsun, mübarek olsun. Eğer bu genel kurala uygunsa söyleyelim, değilse eğer o yaptığımız şeyler bizi cennete götürmüyorsa orada mübarek kelimesini kullanmayalım, tebrik ederiz kelimesini kullanmayalım. Adam bir pislik yuvasının başına müdür olmuş, eşi dostu tebrike gidiyor, aman mübarek olsun filan yere müdür olmuşsun diye. Eğer o makam onu cennete doğru değil de cehenneme doğru götürüyorsa orada mübarek olsun sözü söylenmez, orada tebrik ederiz sözü söylenmez. Evet, Allah kulu Muhammed'e Furkan'ı göndermekle bereketli bir iş yapmıştır. Bizim cennet yollarımızı açmıştır, bize cennete gidiş yollarını göstermiştir. Bizim cehennem yollarımıza barikatlar koymuştur. Bir de Furkan kelimesi üstünde birkaç cümle söyleyelim. Furkan, Tevrat'ın ve Kur'an'ın bir diğer ismidir ya da sıfatıdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'a da Furkan der, Kur'an-ı Kerim'e de Furkan der. Peki ne demektir Furkan? Furkan kelimesinin iki anlamı var. Bir tanesi hakkı ve batılı ayıran, ayrıştıran, hakkı ve batılı tanımlayan, tanıtan, hakkı ve batılı kalın çizgilerle insanların gözünün önüne koyan anlamına bir kelimedir. Öyleyse şu kitabı tanımadan bizim hakkı ve batılı tanımamız mümkün değildir. Furkan olan şu kitapla bakmadan, bu kitabın gözlüğünü takınmadan, bu kitabın gözlüğüyle hadiselere bakabilecek bir noktaya gelmeden bizim batıllardan uzaklaşmamız, hakka yönelmemiz kesinlikle mümkün değildir. Çünkü hakkı ve batılı ortaya koyan, kalın çizgilerle hakkı ve batılı bize gösteren Furkan'dır bu kitap. Furkan kelimesinin ikinci manası da fark ettiren anlamınadır. Fark ettiren, neyi fark ettiren? Bu kitapla baktığınız zaman, bu kitapla gördüğünüz zaman, bu kitapla konuşmaya, bu kitapla düşünmeye, bu kitapla yürümeye başladığınız zaman yolunuzdaki tüm kötülükleri, tüm şirkleri, tüm küfürleri, tüm isyanları, ilhatları, tüm bid'atleri, tüm bozuklukları görüverirsiniz, fark ediverirsiniz. Tıpkı eline el feneri alarak yola çıkan bir adam gibi ya da arabasının farını yakıverince önündeki uçurumu, köprüyü, virajı görüveren bir insan gibi, işte Kur'an da fark ettirendir. Bakın, Furkan'ı tanıyan kişi, onu tanımayan kişiden farklıdır. Ya da farklı olmalıdır. Mesela İhlas suresini tanıyan bir adam, İhlas suresini bilmeyen kişilerle aynı harekette bulunuyorsa, farklı değilse, o zaman şu soruyu sormak lazım. Niye öğrendin İhlas suresini? Veya mesela Bakara'yı bilenlerle Bakara'yı bilmeyenler aynı olacaksa, farklı olmayacaksa, o zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Niye öğrendin Bakara'yı? Yani Bakara'yı bilenle bilmeyen arasında bir fark olmayacaksa, niye öğrendin Bakara'yı? Furkan suresini bilen birisiyle Furkan suresini tanımayan birisi aynı olacaksa, o zaman niye okuyoruz şu anda biz Furkan suresini? Hayır hayır. Kur'an'ı tanıyan kişi, Furkan'ı tanıyan kişi, Furkansızlardan, Kur'ansızlardan farklı olmalı. Evi farklı olmalı, eğitimi farklı olmalı, çocuklarıyla, hanımıyla ilişkisi farklı olmalı, düğünü farklı olmalı, kılık kıyafeti farklı olmalı, yemesi içmesi farklı olmalı, hukuku eğitimi farklı olmalı, sosyal ve siyasal tüm hayatı farklı olmalı. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a Furkan'ı gönderen Allah ne mübarek oldu. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا. O Muhammed Aleyhisselam kendisine gelen bu Furkan'la bütün alemleri uyarsın diye. İşte bu ifadeden öğreniyoruz ki Resul-i Ekrem Efendimiz tüm alemleri uyarmak için gelmiş bir peygamberdir. Onun peygamberliği sadece kendi dönemiyle sınırlı değildir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanları uyarmak üzere, şu kitapla uyarmak üzere Allah elçisine bu kitabı göndermiştir. Tabii insanların ve cinlerin dışında bu kitabın muhatabı başka varlıklar var mı yok mu bilmiyoruz. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, cinler sevgili peygamberimizden önce Musa Aleyhisselam'a iman ettiler, İsa Aleyhisselam'a iman ettiler. Ahkaf suresinin beyanıyla son elçi Muhammed Aleyhisselam'a da iman ettiler. Biz biliyoruz ki şu Kur'an'ın muhatabı insanlar ve cinlerdir. Acaba başka alemlerde, başka yerlerde cinlerin ve insanların dışında bu Kur'an'ın muhatapları var mı? Çünkü Rabbimiz diyor ki bakın, bütün alemleri uyarsın diye biz bu kitabı kulumuz Muhammed Aleyhisselam'a indirdik diyor. Allah nezzele yapmış, indirmiş. Biz Allah'ın yaptığının tamamen tersini yapmayalım. Allah'ın indirdiğini biz kaldırmadan yana, insanların ulaşamayacağı uzak yerlere koymadan yana bir tavır almayalım. Aman Kur'an'ları kaldırın, yükseğe kaldırın. Kimsenin ulaşamayacağı yerlere kaldırın demeden yana olmayalım. Kur'an'a hürmet, Kur'an'a saygı bilelim ki o elimizin altında, dilimizin altında olmalı. Yastığımızın yanı başında, hatta ben bazen hanımlarla derslerimde derim ki sabahleyin kocalarınızın, çocuklarınızın önüne kahvaltı sinisini getirirken zeytin koydunuz, işte çay, peynir koydunuz. Bir tabağın içine de iki sayfa mealli Kur'an'ı yırtın, bir tabağın içine de onu koyun. Zeytinle, peynirle onu da yesinler, onu da okusunlar diyorum. İşte Kur'an'a saygı budur. Kur'an'a saygı onu uzaklaştırmakla değil, onu kendimize yakın kılmakladır. Bunu unutmayalım. Yani Allah indirdik diyor, biz kaldırmadan yana bir tavır almayalım. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. O Allah göklerin ve yerin mülkünün sahibidir. Allah mülkün sahibidir. Göklerde ve yerde hükümran sadece O'dur. Göklerde ve yerde söz sahibi sadece Allah'tır. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize kendisini tanıtıyor. Aslında bize bizi tanıtıyor. Bakın bu kitabı tanıyan kişi hem Allah'ı tanır hem de kendisini tanır. Bu kitabı tanımayan bir insan ne Rabbini tanır ne de kendisini tanır. Bu kitabı tanıyan bir kişi Allah'ı bilir, eşyayı bilir, varlıkları bilir, varlıkların var edicisini bilir, varlıkların varoluş sebebini bilir. Yine bu kitabı tanıyan kişi evrende kendi yerini, kendi konumunu bilir. Sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi der ki, Kur'an'ı tanımayan bir kişi evrende gezip dolaşmasın. Çünkü Kur'an'ı tanımayan bir kişiye gezip dolaştığı yerler hiçbir şey söylemez. Önceki derslerimin birisinde demeye çalışmıştım. Tüm eşyanın, tüm varlıkların, tüm alemin fihristi bu kitaptır. Mesela şu kitapla Kabe'yi tanımayan bir adam, bu kitabı okuyarak Kabe'yi öğrenmemiş bir kişi, bırakın Kabe'yi tavaf etmesini, Kabe'nin kapısını açsalar içinde yatıp kalksa bile Kabe-i Muazzama o kişiye hiçbir şey söylemeyecektir. Şu kitapla Lut gölünü, Lut kavminin helakini, o krater gölün nasıl oluştuğunu şu kitapla öğrenmeyen, bilmeyen bir kişi, Lut gölünün içinde yatıp kalsa bile Lut gölü ona fazla bir şey söylemeyecektir. Bakın, sahabe-i kiram efendilerimizden birisinin cümlesini bir daha tekrar edeyim. Şu kitabı tanımayan, bu kitabın şerefiyle şereflenmeyen bir kişi, alemde gezip dolaşmasın. Bu kitabı tanıyan kişi Allah'ı tanır, kendisini tanır, eşyayı tanır. Bakın Rabbimiz bu kitabında, bu ayeti kerimesinde kendisini bize mülkün sahibi olarak anlatıyor. Göklerde ve yerde mülk olarak ne varsa hepsi Allah'ındır. Söyleyin Allah aşkına, şu ayeti bilmeyen bir insan, Allah'ı mülkün sahibi olarak bilmeyen, tanımayan bir insan Allah adına zekat verebilir mi? Mümkün değil. Allah'ı mülkün sahibi olarak bilmeyen bir insan Allah adına infakta bulunabilir mi? Mümkün değil. Allah'ı tüm mülkün sahibi bilmeyen bir insan Allah adına namaz kılabilir mi? Allah adına bir hayat yaşamaya yönelebilir mi? Mümkün değil. İşte şu anda kendilerini mülkün sahibi bilen kafirler ya da kendileri gibi aciz varlıkları mülkün sahibi bilen kafirler ne infakta bulunabiliyorlar, ne zekat verebiliyorlar, ne de bir karış yoğurdu Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alabiliyorlar, ne de namaz kılabiliyorlar. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize kendisini tanıtıyor. Allah göklerin ve yerin mülkünün sahibidir. Ben de mülküm, benim sahip olduklarım da mülk, hepimizin sahibi Allah'tır. Buna inanan bir kişi ancak kulluğa yönelebilir, buna inanan bir kişi ancak paylaşmadan yana bir tavır alabilir. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا O Allah oğul edinmedi. O Allah'ın oğlu kızı yoktur. Hristiyanlar yalan söylüyorlar, İsa Allah'ın oğludur diye. Yahudiler yalan söylüyorlar, Üzeyir Allah'ın oğludur diye. Müşrikler yalan söylüyorlar, melekler Allah'ın kızlarıdır diye. Hayır hayır, Allah'ın oğlu da kızı da yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Bir de o Allah'ın mülkünde ortağı da yoktur. Yani haşa, göklerin ve yerin yönetimi konusunda Allah aciz kalmış, birilerine yetki devretmiş, yahu gelin şuraları da siz yönetin, benim gücüm yetmedi, şuralarda da siz yetki sahibi olun, benim ortaklarım olun diye Allah birilerine yetki devrinde bulunmamıştır. Göklerin ve yerin yönetimi konusunda Allah'ın ortağı yoktur, Allah'ın eşi yoktur. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her bir şeyi yaratan da Allah'tır. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Yarattığı her bir varlığa Allah bir kader belirlemiş, yarattığı her bir varlığa Allah bir yasa belirlemiş, bir yörünge belirlemiş, bir program belirlemiş. Yarattığı kullarının tümüne ölçüp biçip en güzel plan, program, yasa belirleyen Allah'tır. Hürmette, saygıda, itaatte, sevgide, giyimde, kuşamda, gecede, gündüzde, kazanmada, harcamada, savaşta, barışta, babalıkta, analıkta, sosyal ve siyasal hayatın tümünde, ekonomide, hukukta ölçüp biçen, düzen koyan Allah'tır. Allah'ın koyduğu düzenin dışında düzen aramak batıldır. Allah'ın koyduğu sistemin dışında sistem aramak batıldır. Kim ki Allah yasalarını beğenmiyor, Allah'ın koyduğu ölçüyü, ölçütü beğenmiyor, başka yerlerde ölçü ve ölçüt aramaya kalkıyorsa, bilelim ki o kesinlikle kafirdir, kesinlikle müşriktir, kesinlikle o batıldadır. Bakın, sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde buyururlar ki, çocuklarınız dillenmeye başladığı zaman işte bu ayeti kerimeyi öğretin. Çocuklarımız dillenmeye başladığı zaman, konuşmaya başladığı zaman, ey analar, ey babalar, unutmayın, Furkan suresinin 2. ayetini çocuklarınıza öğretmek zorundasınız. Oğlum, benim de sahibim Allah, anayın sahibi de Allah, şu kardeşlerin sahibi de Allah, senin sahibin de Allah, bütün alemin sahibi Allah, Allah göklerin ve yerin mülkünün sahibidir, hepimizin sahibi odur diye çocuk babasını büyük görmeye, anasını büyük görmeye başladığı bir ortamda yanlışa düşmesin diye anayın sahibi de, babayın sahibi de, kardeşlerin sahibi de Allah'tır oğlum, kızım diye çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman bu ayeti kerimeyi öğretin diyor sevgili Peygamberimiz. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Hal böyleyken, Allah göklerin ve yerin yegane hükümranı iken, insanlar tutmuşlar, Allah berisinde bir kısım varlıkları putlaştırmışlar, onları ilah edinmişler, onlara kulluk etmeye başlamışlar. Bazen tümüyle Allah'ı devre dışı bırakarak o varlıklara tapınmış insanlar, bazen de Allah'ı kabulle birlikte o varlıkları da Allah'ın ortakları bilmek suretiyle şirke düşmüşler, böylece o varlıklara kulluk etmişler. Kim bunlar? Melekler, cinler, peygamberler, insanlar, hayvanlar, ay, güneş, yıldızlar ya da taştan tuştan yapılmış maddeler, putlar. İşte insanlar Allah berisinde bir kısım varlıkları ilahlaştırmışlar, tarih içinde onlara tapınmışlar. Peki bu varlıkların ortak özelliği neymiş? Bakın Allah onu şöylece ortaya koyuyor. La yahlukune şey'en ve hum yuhlakun. İnsanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları bu varlıkların hepsinin ortak özelliği şudur. Onlar hiçbir şey yaratmamışlar. Bırakın bir şey yaratmayı, kendileri bizzat Allah tarafından yaratılmış aciz varlıklardır. Bırakın bir başka şey yaratmayı, kendi yaratılışları konusunda bile onlar Allah'a muhtaçtırlar, Allah'a borçludurlar. Hiçbir şey yaratmamış varlıklardır onlar. İkinci ortak özellikleri de bakın şuymuş. وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا Allah berisinde insanların tapındığı bu varlıklar kendilerine zerre kadar bir faydayı sağlama gücüne sahip olmadıkları gibi kendilerinden zerre kadar bir zararı da def etme gücüne sahip değillerdir. Söyleyin Allah aşkına, insanların Allah berisinde tapındığı şu varlıklardan hangisi Allah'tan kendilerine gelebilecek bir belayı def edebilmişler, bir zararı uzaklaştırabilmişler? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir ölümü def edebilen bir varlık biliyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir ihtiyarlamaya çözüm bulan birilerini biliyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir hastalığa çare bulan birilerini tanıyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir acıkma, bir susama yasasına, bir ihtiyarlama yasasına çare bulan birilerini biliyor musunuz? Bakın, Allah dışında insanların tapındığı varlıkların hiçbirisi zerre kadar kendileri için bir faydayı sağlamaya güçleri yetmediği gibi Allah'tan kendilerine gelebilecek bir zerre kadar belayı, bir azabı da def etme gücüne sahip değillerdir onlar. O zaman şu soruyu soralım. Madem ki Allah dışında insanların tapındığı bu varlıklar kendilerine zerre kadar bir fayda sağlayamıyorlar, kendilerinden zerre kadar bir zararı da def edemiyorlar iken tapınan kullarına ne fayda sağlayacaklar, onlardan ne tür zararları kaldırabilecekler, onu bir daha düşünmek lazım. Düşünün, kulları ölüm döşeğine başını koydukları zaman bu tapındıkları varlıkları çağırsalar, ey Tanrımız, ey Tanrılar Tanrısı, ben şu anda ölüm döşeğine başımı koydum, çoluk çocuğumla helallaşamadım, bir saat benim ömrümü uzatabilir misin deseler, buna güç getiren birileri var mı? Ya da çölde susadığınız bir ortamda, ey Tanrılar Tanrısı, dilim damağıma geldi, susuzluktan ölmek üzereyim, ne olur gökten bana iki damla su indiriver, iki damla yağmur yağdırıver deseler, bunu becerebilecek birileri var mı? Hayır, hayır. Şu insanların Allah berisinde tapındığı varlıkların hiçbirisi ne kendilerine zerre kadar bir fayda sağlamaya, ne de kendilerine tapınan kullarına zerre kadar bir fayda sağlamaya, ne kendilerinden ne de kendilerine tapınan kullarından zerre kadar bir kaderi, bir Allah belasını, bir Allah azabını, bir Allah yasasını, bir Allah zararını uzaklaştırma imkanına sahip değiller. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Ne ölüme, ne dirilişe, ne de hayata güçleri yetmeyen varlıklardır onlar. Bundan sonra Rabbimiz Mekke müşriklerinin şu elimizdeki Furkan isimli kitapla alakalı bir itirazlarını gündeme getirecek. Bakın şöyle buyuruyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler dediler ki اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ Şu Kur'an Muhammed'in uydurduğu sallallahu aleyhi ve sellem bir uydurma bir şeydir. Bunu Muhammed uydurmuştur. Muhammed aleyhisselam bu sözleri kendisi uyduruyor. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyor. Bu onun uydurduğu bir şeydir. Tabi tek başına bir insanın böyle bir şeyi söyleyemeyeceğini bildikleri için bir beşerin, bir insanın bu tür sözleri söylemesinin mümkün olmadığını bildikleri için söyleyin Allah aşkına. Cenneti görmemiş bir insanın bu kadar net ve açık bir biçimde cenneti vasfetmesi mümkün mü? Cehennemi görmemiş bir insanın, bir beşerin bu kadar açık ve net bir biçimde cehennemi tavsif etmesi, ortaya koyması mümkün mü? Şu yasaları bir insanın söylemesi mümkün mü? Şu yasaları bir insanın bilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bunu onlar da biliyorlar. Önce diyorlar ki bakın, bu kitabı Muhammed uyduruyor dedikten sonra diyorlar ki وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَرُونَ Bir başka topluluk, bir başka kavim de bunu uydurması konusunda ona yardımcı olmuştur. Şuna bakın. Kim yardım etmiş deyince de ciddi hiçbir iddiada bulunamıyorlar. Ciddi hiçbir söz söyleyemiyorlar. Yani ne yapsın adamlar? Onu reddedecekler. Kur'an'ı reddedecekler. Bu kitabı insanların gözünden, gönlünden gizleyecekler. Bu kitabı insanların ilgi alanından düşürecekler. Ellerinden de başka bir şey gelmiyor. Diyorlar ki bu kitabı Muhammed uydurmuştur ama tek başına bir insanın bu sözleri söylemesi mümkün değil. Biz bunu biliyoruz. O zaman ona bir başka topluluk yardım etmiştir. Kim yardım etmiştir deyince de ciddi olarak söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü Peygamber aleyhisselam hep yanlarında, yanı başlarında. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü hep yanı başlarında, gözlerinin önünde. Çocukluğu onların gözünün önünde geçmiş. Gençliği onların gözünün önünde geçmiş. Allah'ın Resulü hiç kimseden ders almamış. Üstelik sevgili Peygamberimiz okuma yazma da bilmiyor. Okuma yazma bilmiyor. Hiçbir papazdan, hiçbir rahipten ders almamış. Hep gözlerinin önünde yaşamış. Üstelik bir dönem ona Muhammedül Emin demişler. Babalarına, analarına, kadınlarına, kocalarına güvenmemişler de en kıymetli mücevherlerini götürüp onun evine teslim etmişler. İşte bakın böyle bir peygambere iftira ediyorlar. Allah diyor ki fakat ca'u zulmen ve zura. Büyük bir zulümle, büyük bir iftirayla, büyük bir tezvirle geldiler. Peygamber aleyhisselama iftira ettiler. Ama aslında bu adamlar bu sözleriyle Peygamber Efendimiz'e değil, bizzat Allah'a iftira ediyorlardı. Çünkü peygamberi görevlendiren Allah'tı. Peygamberi gönderen Allah'tı. Bu iftiralarıyla aslında Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'e değil, bizzat Cenab-ı Hakk'a iftira ediyorlar ve şöyle demeye çalışıyorlardı. Ya Rabbi olmaz, sen bizim hayatımıza karışamazsın. Sen bize peygamber gönderemezsin. Sen bize vahiy gönderemezsin. Sen bizim hayatımıza karışamazsın. Bizim istemediğimiz, sevmediğimiz şeyleri sen bize farz kılamazsın. Bizim alıştığımız, meftun olduğumuz şeyleri bize yasaklayamazsın. Ya Rabbi sen bizim keyfimizi kaçıramazsın. Sen bize program gönderemezsin. Sen bize vahiy gönderemezsin. Senin buna yetkin yok demeye çalışıyorlar. Böylece hainler Allah'a iftira ediyorlardı. Peki başka ne demişler? Demişler ki yine Kur'an hakkında وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Bu kitap eskilerin masallarıdır. Mitolojidir. Efsanedir. Uygulanması, anlaşılması mümkün olmayan ütopik bir şeydir. Eskilerin masallarıdır. Bakın Kur'an hakkında eskilerin masallarıdır demeye çalışıyorlar. Kur'an'ı hafife almaya, onun değerini düşürmeye çalışıyorlar. Tabiri caizse güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bu eskilerin masallarıdır. Kendileri bizzat masal öğrenmeye çalışmışlar. Demişler ki ya gidelim İran'a, İran'ın İsfendiyar masallarını öğrenip gelelim. Eski Yunanistan'a gidelim, İskender masallarını öğrenelim. Roma'ya, Bizans'a gidelim, oradaki meşhur masalları öğrenip gelelim. Mekkelilere o masalları okuyalım. Dolayısıyla insanlar bu Kur'an'ı dinlemesinler. O masallarla insanları öyle bir meşgul edelim ki, o masallarla insanların kafasını öyle bir dolduralım ki, insanların kafasında Kur'an sünneti dinleyebilecek yer kalmasın. Gitmişler İran'a, gitmişler Bizans'a, gitmişler eski Yunanistan'a. Oralardan eskilere ait masalları öğrenmişler, gelmişler. Mekkelilere o masalları anlatmaya çalışıyorlar ama insanlar gülüp geçiyorlar. Hiç kimse o masalları dinlemiyor. Şimdiki kafirler de aynı şey yapmaya çalışıyorlar. Çocukların kafasını ilkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki, üniversitedeki talebelerin kafasını öyle muzahrafatlarla, lüzumsuz bilgilerle öyle bir dolduralım ki akare, bekare, cekare, kurbanın bağırsağı, Fujiyama yanardağı, Everest tepesinin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri, o nehirlerin debileri, rejimleri, filan ülkenin gölleri, filan ülkenin iklimi, filan ülkenin ekonomisi, filan ülkenin bitki örtüsü, akare, bekare, cekare, lüzumsuz bilgilerle gençlerin kafasını öyle bir dolduralım ki orada Kur'an ve sünnete yer kalmasın. Bütün dertleri bu. Masallar öğrenmişler, gelmişler ama o masallar gerçekten hiç de tutmamış. Bakın diyorlar ki bu Kur'an eskilerin masalıdır. Şu anda bilimi putlaştıranlar da artık bilimin çözemeyeceği bir şey kalmadı. Bizim bu kitaba ihtiyacımız kalmadı. Bu kitabın tebliğcisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine ihtiyacımız kalmadı diyen modernist kafirler de bakın şu anda şöyle diyorlar. Bu kitap eskiden bir işe yaramış. Eskiden insanlar bu kitapla hayatlarını düzenlemişler ama şu anda artık bilimin çözemeyeceği bir şey kalmadı. Eskiye ait bir şey bu. Bize daha yeni, daha özgün, daha biz ifadeli, bizim parlamentomuzla, bizim demokrasimiz, laikliğimizle, bizim balolarımız, viskilerimizle, bizim pikniklerimiz, plajlarımızla, bizim kılık kıyafetimizle, bizim sosyal hayatımızla ilgili daha çağdaş, daha özgün, daha yeni kitaplar lazım demeye çalışıyor bugünün kafirleri de. Ama onların hepsini bir kenara bırakıyorum. Şu anda Müslümanlar, Allah korusun, dünkü Mekke müşriklerin Kur'an hakkında söyledikleri sözün aynısını söylüyorlar. Farkında olarak ya da olmayarak. Allah korusun, Müslümanlar şu anda gavur ağzını kullanarak Kur'an'la alakalı aynı şeyi söylüyorlar. Nasıl? Efendim, bu kitap mümkün değil, bu devirde anlaşılmaz. Eskiden anlaşılmış, sahabe döneminde anlaşılmış, sahabe döneminde yaşanmış, imamlar döneminde fıkha dökülmüş, anlaşılmış, yaşanmış. Biz sahabe miyiz ki bu kitabı anlayalım? Biz Ebu Bekir miyiz ki bu kitabı anlayalım? Biz İmam-ı Azam mıyız ki bu kitabı anlayalım? Biz İmam-ı Şafi miyiz ki bu kitabı anlayalım ve yaşayalım? Onlar İmam-ı Azam'dı, onlar sahabeydi, onlar tabiindi. Mümkün değil bu devirde bu kitap ne anlaşılabilir ne de yaşanabilir. Haşa, haşa. Allah meramını anlatmaktan aciz öyle mi? Benim sözüm anlaşılır da Allah'ın sözü anlaşılmaz öyle mi? Yani Allah yasalarını benden çok daha güzel bir biçimde ortaya koymaktan aciz öyle mi? İşte insanlar öyle diyorlar. Efendim bırakın bu kitabı anlamayı. Biz zavallı kullar bu mübarek kitabı elimize almaya bile layık değiliz diyerek öyle ürkekçe bir tavır sergiliyorlar ki sanki bu kitap eskilerin masalı, eskiden bu kitap anlaşılmış. Hatta bu kitabın bizden şu anda istedikleri sanki ütopya, hayal aleminde şeyler, yaşanmayacak, uygulanmayacak şeyler mümkün değil efendim. Bu dönemde bu kitap yaşanmaz demeye çalışanlar da dünkü Mekke müşriklerinin Kur'an hakkında söyledikleri sözlerin aynısını mı söylüyorlar? Allah için ey Müslümanlar, şu kafirlerin ağızlarını kullanmaktan bir vazgeçin de kitabınızı öğrenmek için bir yönelin. Allah size imkan verecek, fırsat verecek. Evet, diyorlar ki bu eskilerin masalıdır. İktetebeha fehiye tümle aleyhi bukraten ve asıyla, akşam sabah birileri bunu Muhammed'e yazdırıyor, imla ettiriyor. O da utanmadan bunları bana Allah indirdi diye bize okuyor diyorlar. Peki onların bu iddialarına karşı, son derece tutarsız ve anlamsız iddialarına karşı bakın Allah hiç üzerinde durmadan şöyle bir cevap veriyor. Biz de şu cevabı vermek zorundayız böyle diyenlere. Kul de ki peygamberim, enzelehu'llezî ya'lemus sirra fis semâvâti vel ardı. Bu kitap masal değil. Bu kitap eskilerin masallarını ihtiva ediyor filan değil. Bu kitap göklerin ve yerin sırrını bilen, göklerin ve yerin esrarını bilen, göklerin ve yerin tüm gizliliklerini bilen, bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan, sadece sizi değil, göklerde ve yerde canlı cansız ne varsa hepsinden haberdar olan, hepsine program yapan, hepsinin Rabbi olan, hepsinin rızkını, hepsinin hastalığına şifa verme gücüne sahip olan bir Allah'ın bilgisidir. Bu masal değil. Boşuna kendinizi yormayın ey Mekke müşrikleri, ey 20. asrın kafirleri. İnnehu kâne gafuran rahîma, ve o Allah kullarına karşı son derece gafur ve rahîmdir. Bunu da şöyle anlıyoruz. Peki niye göndermiş Allah bu kitabı? Ne gerek vardı diye aklınıza bir soru gelmişse, yahu göklerde ve yerde, karıncadan file, zerrelerden kürelere, dünyanızdan milyonlarca kere daha büyük olan yıldızlara bile bir program çizen Allah, bir yörünge belirleyen, bir yasa belirleyen Allah, varlıkların tümünün halifesi ve efendisi olan insanı programsız mı bırakacaktı? Yasasız mı bırakacaktı? Onlara bir yol yordan, bir program, bir yörünge çizmeyecek miydi? Halbuki Allah kullarına karşı son derece merhametlidir. Elbette Allah kullarını yeryüzünde pislik içinde, karanlıklar içinde, cehalet içinde, kafalarında bin soru işaretiyle rezil ve perişan bir hayat yaşamalarını istemediği için bu kitabı indirmiştir. Size rahmetinin eseri olarak, size mağfiretinin eseri olarak. Şimdi Kur'an'la alakalı müşriklerin itirazlarını, iddialarını söyledi Rabbimiz. Şimdi de Peygamber Efendimizle alakalı itirazlarını gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. Vakalu, dediler ki Mekkeli müşrikler, ma lihazer rasul, bu peygambere de ne oluyor? Ye'kulut taame ve yemşi fil esvak, bu peygamber yemek yiyor, su içiyor, yiyip içiyor ve bizim gibi çarşı pazarda dolaşıyor. Böyle peygamber mi olur ya? Acıkıyor, susuyor, yiyor, içiyor, baba oluyor, koca oluyor, ayağını akrep sokuyor, merkepten düşüyor, hastalanıyor, üşüyor, acıkıyor. Böyle bir insana biz nasıl inanalım? Böyle bir insan peygamber olur mu? Mümkün değil. Peki ne olacakmış? Nasıl olacakmış onlara göre bir peygamber? Bakın diyorlar ki, لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعْهُ نَذ۪يرًا. Madem ki bu Muhammed bir peygamber aleyhisselam, o zaman yanı başında bir melek görevlendirilmeli değil miydi? Onunla beraber uyarıcı bir melek görevlendirilmeli değil miydi? Yani onun yanı başında bir melek olsaydı, o melek şöyle deseydi, bakın ben bir meleğim, bu da peygamber, inanın, ben bu Muhammed aleyhisselamın elçiliğine şahidim deseydi, o zaman belki biz de inanırdık. Ya da biz ona hakaret ediyoruz, biz ona eziyet ediyoruz, işkence ediyoruz. Peki o madem ki bir Allah'ın elçisi ise onu bizim işkencelerimizden, bizim hakaretlerimizden koruyabilecek bir melek yanı başında bir koruma melek olmalı değil miydi? Bir melek onu korumalı değil miydi? Ya da başka, ev yulka ileyhi kenzün, eğer o bir peygamberse gerçekten gökten ona bir hazine atılmalı değil miydi? Bir hazinesi olmalı değil miydi? Parası, pulu, atı, arabası, altınları, gümüşleri, markları, dolarları, bağları, bahçeleri, son model arabaları olmalı değil miydi? Ev tekunu lehu cennetun ye'kulu minha, Yahut da yiyebileceği bir bağı, bahçesi bari olmalı değil miydi? Bu nasıl peygamber böyle? Parası yok, pulu yok, altını yok, gümüş yok, bağı yok, bahçesi yok. Böyle peygamber olmaz. Biz böyle birisine kesinlikle inanmayız. Peygamber dediğin bizden üstün olmalı, harikulade bir varlık olmalı, zengin olmalı, malı mülkü olmalı, atı arabası olmalı. Şu anda hocalara da aynısını söylemiyorlar mı? Bu nasıl hoca ya? El öptürdüğü falan yok. Kardeşim, hoca dediğin el öptürür ya. Hoca dediğin şöyle karşısında insanlar eğilir, kir kir titrer. Bin barikatlarla ancak yanına ulaşılabilmeli, pat diye yanına girilmemeli, menajerleri olmalı, korumaları olmalı. Böyle hoca mı olur ya? Bizim bildiğimiz hoca dediğin bir oturuşta bir kuzuyu yer kardeşim. Böyle hoca olmaz ya. Hocaları da aynı konuma indirgemek istiyorlar. Hani yesen yedi olur, yemesen yemedi olur. Garip bir şey. Aklıma bir fıkra geldi burada. Adamın birisi oğluyla beraber bir yere gidiyor. Yanlarında bir de merkepleri var. Merkep önde, babayla oğul arkada bir yola gidiyorlar. Bir köyün yanından geçmişler. Bir kalabalığa uğramışlar. O kalabalık demiş ki ya şu enayilere bakın hele enayilere. Merkep önde, kendileri arkada yaya gidiyorlar. Galiba bu enayiler merkebe binileceğini bilmiyorlar. Bu sözü işitince oğlum bin bakalım şu merkebe. Şu insanların ağızlarından bir kurtulalım. Oğlan binmiş merkebe. Gidiyorlar. Baba da yaya. Az ileride bir köye bir kalabalığa uğramışlar. Şu insafsız çocuğa bir bakın hele ya. Merhametsiz. Kendisi binmiş merkebe de babasını şu sıcağın altında arkasından yaya getiriyor. Oğlum in bakalım. Baba binmiş. Az gitmişler bir köye daha rastlamışlar. Bir kalabalığa daha. İkisi de birden binmişler tabii merkebe. Şu insafsızlara bakın ya. Sıcağın altında ikisi birlikte binmişler merkebe, eziyet ediyorlar, işkence ediyorlar. Hiç merhamet yok bunlarda. Binmişler. Oğlum demiş şu merkebi sırtıma bir yükle hele. Sırtına yüklemiş. Bu insanların dilinden kurtulamayacağım. İyisi mi? Az ileride tabii şu enayiye bak yani merkebi. Kendisi merkebe binecek yerde filan. İnsanların lafı bir türlü bitmiyor. Ama bakın. Şunu söyleyeyim, şu anda Allah korusun hocaları da o hale getirmek isteyenler var. Aman efendim suyunuzu biz dolduralım. Aman efendim elektrik paranızı biz ödeyelim. Su paranızı biz ödeyelim. Aman efendim alışverişinizi biz yapalım. Aman efendim siz çalışmayın, sizi biz doyuralım. Evinizi biz yaptıralım, arabanızı biz alalım, karnınızı biz doyuralım. Efendim siz lütfen elinizi soğuk sudan sıcak suya değdirmeyin. Böyle diye... Hocaları insanlıktan çıkardılar. Ötekiler de alıştılar ya el öptürülecekmiş diye önüne gelene el uzatıyorlar. Alıştı adam ya. Adamlıktan çıkardılar ya. Kime benzediğimizi Allah için bir düşünelim. Bazen dersten çıkınca kalkmak üzereyken Müslümanlar hocam pardüsümü ceketimi tutuverelim. Kardeşim iyi güzel size göre iyi de ya ben alışırsam da herkese pardüsü uzatmaya tutun diye kalkarsam ya beni adamlıktan çıkarmayın yapmayın bir de beni düşünün diyorum ya yapmayın. Yani bakın peygamberi de o noktaya getirmek isteyen insanlar şu anda Allah korusun hocaları da o noktaya getirmek istiyorlar. O zaman şunu kendi kendimize bir soralım. Kime benziyoruz? Peygambere mi başkalarına mı? Unutmayın sevgili peygamberimiz hiç kimseyi kullanmazdı. Hiç kimseden yardım istemezdi. Hatta bir hadislerinde buyuruyorlar ki men tekeffele li ella yes'elen nase şey'en etekeffelu lehul cenneti. Kim ki insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. Kim ki insan kullanmamayı bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim. Ya peygamberimiz elbisesinin yırtığını bile kendisi dikermiş. Çamaşırlarını kendisi yıkarmış, kimseden yardım istemezmiş. Yani insanlar peygamberi bir noktaya indirgemek istiyorlar. İnsanlar, insanları da Allah korusun hocaları insanlıktan çıkarmaya çalışıyorlar. Allah için hocalar bir düşünsün. Peygambere mi benziyorlar yoksa insanların biçtikleri elbiselere mi razı oluyorlar? Onu Allah için bir daha düşünsünler. Evet, diyorlar ki peygamberin yanında bir melek olsaydı ya da hazineleri filan olsaydı belki inanırdık. Şimdi bir soru sorayım. Acaba gerçekten peygamberin yanında bir melek olmalı mıydı? Ya zaten melek var. İşte sağımızda solumuzda iki tane kiramen katibin meleği var. Önümüzde ardımızda hafaza melekleri var. Bizi kazalardan belalardan koruyan. Zaten şu vahiy Cebrail indiriyor peygamberimize. Melekler var peygamberin etrafında ama görmüyor hainler. Görmüyor hainler. Peki ikinci soruyu sorayım. Acaba peygamber efendimizin hazineleri olmalı mıydı? Allah ona hazine vermeli miydi? Ya zaten çok hazine verilmiş. İman hazinesi, takva hazinesi, iffet hazinesi, haya hazinesi, ilim hazinesi, Kur'an hazinesi, sünnet hazinesi, hikmet hazinesi, kabir hazinesi, sırat hazinesi, mahşer hazinesi, cennet hazinesi. O kadar çok hazine verilmiş ki peygamberimize ama görmüyor hainler. İlla para pul cinsinden şeyler istiyorlar, onu bekliyorlar ama o günkü Müslümanlar hiç de öyle dememiş. Sahabe-i kiram efendilerimiz. Yahu ne gerek var bir meleğe? İşte zaten bu Kur'an'ı Peygamber Efendimiz'e Cebrail isimli melek getiriyor. Başka bir melek beklentisi içine girmeden biz inandık demişler. Ne gerek var hazineye? Yahu zaten Peygamberimize birçok hazine verilmiş. Cennette yarın Allah ona çok daha büyük hazineler hazırlamış. Biraz sonra inşallah ayet okuyacağım. Böyle bir beklenti içine girmeden sahabe-i kiram efendilerimiz iman edivermişler. Biz de bugün bu tür beklentiler içine girmeden işte şu anda iman ediyoruz. Bakın Allah diyor ki: "Vakala zalimuna in tettebi'una illa raculan mashura." Kafirler diyorlar ki Müslümanlara, o iman eden müminlere diyorlar ki siz büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Siz büyülenmiş bir adamın peşinde gidiyorsunuz. Hainler kendileri iman etmedikleri gibi bir de iman eden müminlere baskı kurmak suretiyle onları da dinlerinden döndürmeye çalışıyorlar. Onları alaylı bir biçimde bu işten vazgeçirmeye çalışıyorlar. Unzur, bak bak, keyfe zarabu lekel emsale. Sana nasıl da misaller getiriyorlar. Sana nasıl da temsiller getiriyorlar. Seni nasıl da bir kuşa benzetmeye çalışıyorlar. Sana nasıl da farklı elbiseler biçmeye çalışıyorlar. Ey peygamberim bir baksana. Seni nerelere getirmeye çalışıyorlar bir baksana. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim. Seni onlar seçmedi, seni onlar görevlendirmedi. Dinleme hiçbirisini. Sen beni dinle ey peygamberim. Senin Rabbin benim. Seni elçi olarak görevlendiren benim. Sen insanlar adına bir hayat yaşamaktan vazgeç. Benim istediğim gibi bir hayat yaşa. Benim istediğim gibi giyin. Benim istediğim gibi yürü. Benim istediğim gibi Müslümanca bir hayat yaşa. Bırak insanlar ne derlerse desinler. Hiç mi hiç ilgilenme. Sen benim görevlimsin, sen benim elçimsin, benim istediğim gibi hareket et ey peygamberim. Evet, fazallu fela yastati'un sabila. Böylece onlar sapıyorlar, sapıtıyorlar ve bir daha yol bulma imkanına da sahip olamıyorlar. Bakın Allah buyurur ki: "Tebarakellezî inşa'e." Allah öyle mübarek ki eğer isteseydi ceale leke hayran min zalike cennatin tecri min tahtiha el enhar, isteseydi onların söylediklerinden çok daha hayırlılarını sana verirdi Allah. Altından ırmaklar akan bahçeler, bağlar verirdi. Ve yec'al leke kusura, sana köşkler, saraylar verirdi Rabbin ey peygamberim. Yani şu anda Allah sana onların dedikleri şeyleri vermiyorsa ona gücü yetmediği için değil ya da seni sevmediği için değil ey peygamberim. Şunu unutma ki Allah sizin yaranızı kavuz almasın diye sudan koruduğunuz gibi sevdiği kulları da dünyaya tapınmaktan, dünyaya aldanıp gitmekten korumaktadır. İsteseydi Allah çok verirdi. Kaldı ki bu kafirlerin derdi o da değil. Çünkü tarihte onların dedikleri hazinelerin verildiği peygamberler de var. Onlara da inanmadılar. Mesela Yusuf peygamber bir melikti. Davut aleyhisselamı, Süleyman aleyhisselamı düşünün. Kuşlar onların emrinde, cinler onların emrinde, insanlar, hayvanlar, dağlar, taşlar onların emrinde. Öyle muazzam bir mülk ve saltanat verilmiş ki, öyle muazzam hazineler verilmiş ki ama kafirler yine inanmadılar. Mesele bu değil. Mesele o değil ey peygamberim. Bel kezzebu bis-saati. Onlar kıyamet saatini yalanlıyorlar. وَاَتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. Ve biz kıyamet saatini yalanlayanlar için gerçekten alevli bir azap hazırladık. dayanılmaz bir azap hazırladık dedikten sonra, bakın o cehennemle alakalı birkaç tabloyu Allah bizim gözümüzün önüne şöylece seri verecek. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا. Şu kafirler yarın çok uzak bir mekandan, çok uzak bir mekandan, belki binlerce kilometre öteden cehennemi gördükleri zaman, cehennemin bir kükreyişini, bir homurdanışını, bir sanki kuduruşunu görürler ki, işte orada yürekleri ağzına gelir, korkudan neredeyse ölü verecek konuma gelirler. Allahu Ekber. Binlerce kilometre öteden bile eğer cehennem bu kadar korkunçsa, bir de o cehennemi boyladıkları zaman, o cehennemin içine girdikleri zaman onların durumu nice olacak? Ya Rabbi sen bizi koru. وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا. Dar bir yerden o cehenneme atıldıkları zaman nasıl bir şey ki? مُقَرَّن۪ينَ. Elleri boyunlarına bağlı bir biçimde dar bir yerden o cehenneme atıldıkları zaman. Şöyle düşünüyorum. Hiç dar bir bacadan indiniz mi? Aman denemeyin. Niceleri yarıda kalmış, yukarıda çıkamamış, aşağıda inememiş. Aman denemeyin. Şöyle dar bir baca düşünün. Her tarafı taşlık ve o binlerce kilometre aşağıya doğru insin ve insanlardan birisi o daracık yerden aşağıya doğru, cehenneme doğru atılsın. Belki bir yıl, iki yıl, yüz yıl aşağıya doğru sağa sola başını, ayaklarını vura vura vura indiğini bir düşünün. Allahu Ekber. Bakın diyor ki Rabbimiz, dar bir yerden elleri boyunlarına bağlı bir biçimde cehenneme atıldıkları zaman da'av hunalike fubura, ölüme davetiye çıkaracaklar. Ey ölüm, neredesin, gel de bizi bir kurtar diyecekler. Allah Allah. İnsan ölümü ister mi? İnsan ölümü temenni eder mi? Ölümden daha beter azapların içindeyse elbette ölüm onun için oğul balıdır. Bakın ölümü çağıracaklarmış. Ey ölüm neredesin? Gel de bizi bir kurtar. Allah ne diyor ya? La ted'ul yevme thuburan vahiden ved'u thuburan kethira. Ey hainler! Bugün bir tek ölüm istemeyin. Pek çok ölümler isteyin. Binlerce, milyonlarca ölüm isteyin. Bir ölüm size yetmez. Allah Allah! Daha cehenneme girmeden ölüm temenni ediyorsunuz. Bir de cehennemin içine girdiğinizde ölüm isteyeceksiniz. Ateşin içinde kan revan kaldığınızda ölüm isteyeceksiniz. Cehennemde irin içirildiğinde ölüm isteyeceksiniz. Cehennemde gözünüzün önündeki perde kaldırılıp cennet gözünüzün önüne getirilip cennetlik müminlerin hurilerine, kılmanlarına yaslanmışlar. Pınar başlarında, muz bahçelerinin arasında, portakal bahçelerinin arasında kadeh tokuşturduklarını gördüğünüz zaman ölüm isteyeceksiniz. Dünyada Müslümanların size nasihatleri aklınıza geldikçe ya keşke dinleseydik. Bizi uyarmışlardı. Komşumuz Müslümandı, namaz kılıyordu. Keşke dinleseydik diye Müslümanların size uyarıları aklınıza geldikçe ölüm isteyeceksiniz. Binlerce kere, milyonlarca kere ölüm isteyeceksiniz. Durun bakalım, daha cehenneme düşmeden, daha cehenneme inmeden ne ölüm istiyorsunuz? Ya Rabbi, ya Rabbi sen bizi koru. Şimdi bakın bir soru soracak Allah. Hepimize bir soru. Kul. De ki peygamberim. Sizler de deyin ey Müslümanlar. Evvelike hayrun. Böyle bir cehennem mi hayırlı? Em cennetul huldilleti vu'idel muttakum. Müttakilere, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenlere, Allah'a kulluğunun bilinci içinde bir hayat yaşayanlara vaad olunmuş olan ebedi bir cennet mi hayırlı, yoksa bu cehennem mi hayırlı? Söyleyin. İşte şu anda ben de söylüyorum size, aklınız başınızda, beni işitiyorsunuz, muhakemeniz yerinde. Söyleyin Allah aşkına, böyle bir cehennem mi hayırlı, yoksa müttakilere Allah'ın vaad ettiği ebedi bir cennet mi hayırlı? Buyurun, hangisi hayırlıysa tercihinizi ondan yana yapın, ama yanlış yapmayın. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, oradan bilet almak istiyorsanız, Müslümanca bir hayat yaşayın. Allah'a kulluğunuzun bilincini takınarak bir hayat yaşayın. Yok cehenneme gitmek istiyorsanız, cehennemi daha hayırlı görüyorsanız, öyle bir hayat yaşayın. Kânet lehum cezâen ve masîra. Cennet Allah'ın mümin kulları için bir ödüldür, bir kavuşum yeri, bir erişim yeri, bir kuşanım yeridir. Cennet kuşanılacak. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Cennet sanki insanın içine dışına böyle kuşanılacak bir şey. Tüm halinden, tüm tavrından cennet nimetleri dökülecek sanki kişinin. Ruhuna sinmiş, içine sinmiş. İşte cennet öyle bir yer. Lahum fiha ma yeşaune. Orada insanların diledikleri her şey vardır. Cennette şu da var mı, şu da var mı diye sormak caiz değil. Her şey var. Yok yok ki. Cennette her şey var. Sadece insanların burun kıvıracağı, ya şu da olmasaydı bu cennetin tadını kaçırıyor diyeceği şeyler yoktur. Zevk alacağınız her şey var. Ne istesek ki? Aklıma bir fıkra geldi. İki arkadaş, iki gariban arkadaş. Birisi diğerine demiş ki, ya arkadaş farz et ki şu anda kral oldun. Hizmetçiler geldi. Efendim ne istersiniz? Hangi tür yemek istersiniz? Bugün size ne ikram edelim diye sordular. Ne istersin demiş. Öteki gariban demiş ki, ya arkadaşım ben soğanın cücüğünden başka bir şey yemek mi gördüm sanki? Ben ayran ve pilavdan başka bir şey bilmem ki. Ben ayran getirin, pilav getirin derim. Bakın şu anda bize dese ki Allah ne istersiniz? Elma, portakal, limon. Başka bildiğimiz bir şey yok ya. Ama orada bunlar dünyada Allah'ın bize tattırdığı numuneler. Cennetteki nimetlerin gölgesi bile değil bunlar. Gölgesi, gölgesi. Daha başka neler var kim bilir? Allah diyecekmiş ki bir de şunlara bakın hele. Allah Allah. Hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız tatta, renkte, kokuda yepyeni meyveler var. Yepyeni zevkler var. Bilmiyoruz ki. Şimdi bir şey isteyemeyiz. Yarın Allah gösterecekmiş. Kulum bak şunlar da var. Kulum şunlar da var. Kulum şunlar da var. Getir ya Rabbi hepsi gelsin. Fazla mal göz mü çıkarır? Hepsi gelsin diyecekmişiz. Şu anda dünyada işte tatlı, ekşi, acı, tuzlu, mayhoşu. Başka var mı? Herhalde 5 tane bir tat tattık şu ana kadar. Başka bilmiyoruz. Öbür tarafta daha ne tatlar var, ne zevkler var bilmiyoruz ki. Bunlar numuneydi. Allah dünyada bize tattırdı. Öbür tarafta daha ne güzelleri var. Bakın Allah diyor ki, lehum fiha ma yeşa'u. Orada onların istedikleri her şey var. Orada onların diledikleri her şey var. Halidine. Ve ebediyen onlar orada kalacaklar. Kâne alâ rabbike va'den mes'ûle. İşte Allah'ın kendi kendini sorumlu kıldığı bir vaadidir bu. Kimse Allah'a baskı yapamaz. Kimse Allah'ı zorlayamaz ama Allah kendi kendine vacip kılmış. Kendi kendini sorumlu kılmış. Ben bana kulluk eden kullarıma böyle gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinden bile geçiremeyeceği nimet sofraları hazırlayacağım diye kendi kendine vacip kılmış Allah. İşte bu Allah'ın kendi kendine sorumlu kılmasıdır. İnşallah Allah'ın istediği biçimde kulluklar icra ederek Rabbimize kavuşalım. O cennet bizim olsun, o devlet, o nimet bizim olsun. Rabbimizin cemalini de görebilecek bir ortamda cennette inşallah birlikte tekrar buluşalım, görüşelim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.